Псалом 39. Я мовив: пильнуватиму мої дороги, щоб язиком не согрішити. Уздечку накладу собі на рот, поки передо мною беззаконник. Я занімів, замовкнув понад міру, і біль мій роз'ятрився. У мене внутрі запалало моє серце, від думок моїх вогонь зайнявся, і слово навернулось на язик мій. Дай мені спізнати, Господи, кінець мій, і міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний. Ось кілька п'ядей завдовжки зробив ти мої дні, і вік мій не мов би ніщо перед тобою. Вона лиш подув, кожна людина, лише як тінь чоловік проходить. Дарма лиш метушиться, громадить та не знає, хто те збере. Та й ось тепер, о Господи, чого я дожидаю? Моя надія в тобі. Від усіх моїх переступів мене визволь, не дай мене на глум дурному. Я занімів, я уст не розтуляю, бо ти вчинив це. Відверни геть від мене удар твій, від замаху руки твоєї я пропадаю. Карою за провину ти направляєш людину. Нищиш, неначе міль, за те, що йому миле. Кожна людина – тільки подув. Вислухай, Господи, мою молитву, нахили вухо до благання мого. Не будь глухим на мої сльози, бо я – приходень у тебе, як усі мої батьки, перехожий. Відверни від мене твої очі, щоб я міг відітхнути, перше, ніж піду, і більш мене не буде».